श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान से मोक्ष ही है, न कि कर्म समुचित आत्मज्ञान से मोक्ष। इस प्रकार का गीता का अभिप्रेत अर्थ भाष्यकार भगवान ने भाष्य में बता दिया और वृत्तिकार का मत उत्थापन करके एक प्रकार से उसमें विद्यमान जो दोष है उसे भी बता दिया। प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक से लेकर के द्वितीय अध्याय के दसवें श्लोक तक के ग्रंथ का व्याख्यान हो गया एक प्रकार से। अब द्वितीय अध्याय के ग्यारहवें मंत्र का अवतरण लिख रहे हैं भाष्यकार भगवान। द्वितीय अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है असोच्यानन्वसोच्यस्त्वम्, इसका अवतरण भाष्य है। तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन्। भगवान वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारयिषु आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। तो तत्र एवं का अर्थ है तस्मिन् सति, तत्र एवं का अर्थ है तत्र है तस्मिन् अर्थ में, और तस्मिन् का अर्थ है गीता शास्त्र का इस प्रकार अर्थ निश्चित होने पर। क्या अर्थ निश्चित हुआ गीता शास्त्र का? कि केवल आत्मज्ञान से मोक्ष होता है, कर्म समुचित आत्मज्ञान से नहीं। इत्याकारक गीता का अभिप्रेत अर्थ है ये निश्चित होने पर, तत्र एवं सति का अर्थ निकलेगा। अर्जुन के विशेषण हैं, एक वाक्य है यहाँ पर एक प्रकार से, भगवान वासुदेवः अर्जुनम् आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह, ऐसा अन्वय कर लो। भगवान वासुदेवः अर्जुनम् आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। बाकी जो विशेषण है, बाकी इस वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं, या तो वे अर्जुन के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं या तो भगवान वासुदेव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं। वाक्य इतना है कि भगवान वासुदेवः अर्जुनम् आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह, असोच्यानन्व इत्यादि। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञानाय अवतारयन का अर्थ है आत्मज्ञानाभिमुख करते हुए। किसको? तो अर्जुनम, अर्जुन को, अर्जुन को आत्मज्ञानाभिमुख करते हुए भगवान वासुदेव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो ये असोच्यानन्व सोच्यस्त्वम् इत्यादि कह रहे हैं। तो अर्जुन का कैसे अर्जुन को कह रहे हैं? अर्जुन के विशेषण हैं कि अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता है। स्वयं अर्जुन ने पहले कहा है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अर्जुन ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ। वही अर्जुन का विशेषण धर्म समूढ़ चेतस अर्जुनस्य। अर्जुन कर्तव्या कर्तव्य के विषय में मोहग्रस्त चित्त वाला है, कर्तव्या कर्तव्य विषयक मोह यानि अविवेक है चित्त में जिसके, उसे कहा जाता है धर्म समूढ़ चेता। जो कर्तव्य के विषय में निश्चित नहीं है, अपने भ्रांति है कर्तव्या कर्तव्य के विषय में, और महति शोक सागरे निमग्नस्य, तो सागर जैसे तैर करके पार करना संभव नहीं होता, बड़ा कठिन है, दुस्तर होता है, ऐसे ये जो शोक हैं यही सागर के तरह सागर हैं, शोक सागर। ये लौकिक सागर तो होते हैं पानी के, भारत के तीनों तरफ जो जलधि हैं, ऐसे यहाँ पर हैं प्राणी मात्र के चित्त में शोक का सागर। शोक होता है इष्ट पदार्थों के वियोग से होने वाला संताप, मानसताप, उसे वियोग कहते हैं। और वह संताप तीन प्रकार का, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, त्रिविध ताप शोक है। और इन त्रिविध ताप रूप शोक से, और ये शोक कैसा, तो सागर के तरह है, विस्तीर्ण है वो महति, और शब्द से बताया जा रहा है उसको पार करना बड़ा कठिन है। तो ऐसे दुस्तर, महान शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ, दुस्तर जो शोक सागर उसमें निमग्न है, डूब रहा है अर्जुन शोक सागर में, ऐसा अर्जुन कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय जिसके चित्त में नहीं है, और जो महान शोक सागर में डूब रहा है, ऐसे अर्जुन को भगवान चाहते हैं उस शोक सागर से निकालना। लेकिन श्रुति कहती है कि तरति शोकम आत्मवित, आत्मज्ञानी शोक सागर को तर जाता है, तरति शोकम आत्मवित, और आत्मविषयक अज्ञान जिसको है उसको कहीं पर भी ले जा करके रखा जाए, और संसार की सारी अनुकूलताएं उसके सामने रखी जाए, तब भी उसे शोक से बचा नहीं जा सकता। आत्माज्ञानी को शोक जरूर होता है। आत्मा का अज्ञान यदि है तो शोक अवश्यंभावी है, होता ही है, और आत्मज्ञानी को किसी भी स्थिति में शोक नहीं होता। तरति शोकम आत्मविश्रुति कहती है, और भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन शोक सागर में निमग्न है, तो शोक का हेतुभूत आत्मविषयक अज्ञान और अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान, और कार्यक्रम संघात संबंधियों में मम अभिमान रूप अहम अध्यास मम अध्यास अर्जुन में विद्यमान है। अहम अध्यास मम अध्यास के बिना संभव नहीं है शोक, शोक का मूल ही अहम अध्यास मम अध्यास है और उसका मूल है आत्मा का ज्ञान। शोक का कारण अहम अध्यास मम अध्यास समूल निवृत्त होगा तभी शोक की आत्यंतिक निवृत्ति हो पाएगी। अहम अध्यास मम अध्यास की समूल निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा है नहीं, आत्मज्ञान मात्र उपाय है। इसलिए कहते हैं कि शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन्, एक भगवान वासुदेव का विशेषण है। अर्जुनस्य उद्धरणम् अपश्यन्, अर्जुन का शोक सागर में डूबते हुए अर्जुन का उद्धार, शोक सागर से निकलना, निकलने का उपाय आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा भगवान नहीं देख पा रहे हैं। मात्र आत्मज्ञान ही शोक सागर से, सागर में डूबने वाले व्यक्ति को शोक सागर से पार करने का, शोक से शोक की निवृत्ति का उपाय है, ये निश्चित है। क्योंकि भगवान वेद से अलग कुछ कह नहीं सकते और वेद विरुद्ध अर्थ कहेंगे तो वैदिक लोग उसे प्रमाण भी नहीं मान सकते। तरति शोकम आत्मवित रीता और तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यत अयनाय इत्यादि श्रुति वचन यही बता रहे हैं कि आत्मज्ञान को छोड़ करके शोक की आत्यंतिक निवृत्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, ये भगवान जान रहे हैं। तो अर्जुनस्य उद्धरणम यानि शोकात उद्धरणम, शोक सागर से उद्धार का, आत्मज्ञानात अन्यत्र उपायम अपश्यन, ऐसा लगाना, आत्मज्ञान को छोड़ करके अन्य उपाय न देखते हुए भगवान वासुदेव क्या कर रहे हैं कि ततः अर्जुनम उद्दिधारयिषु, ततः यानि शोक सागरात अर्जुनम उद्दिधारयिषु, अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले, ये भी वासुदेव का विशेषण है। एक तो उद्धरणम अपश्यन वासुदेव का विशेषण हुआ, दूसरा भगवान, तीसरा ततः अर्जुनम उद्दिधारयिषु, शोक सागर से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले क्या कर रहे हैं फिर कि शोक सागर से अर्जुन का उद्धार जिससे हो उसी उपाय में अर्जुन को प्रवृत्त कर रहे हैं। श्रुति ने बताया हुआ जो शोक निवृत्ति का उपाय है उसी उपाय में अर्जुन को प्रवृत्त कर रहे हैं। ते कहते हैं कि आत्मज्ञानाय अवतारयन, अवतारयन का भी कर्म है अर्जुनम, अर्जुन पद का तंत्र से उच्चारण है, इसलिए उद्दिधारयिषु का भी वो कर्म बनेगा और अवतारयन का भी कर्म बनेगा। तो आत्मज्ञानाय अर्जुनम अवतारयन का मतलब आत्मज्ञानाभिमुख अर्जुन को करते हुए आह अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए अवतारयन का अर्थ है उसमें प्रवृत्त करते हुए, प्रवर्तयन, ये भी निजंत है, आत्मज्ञानाय प्रवर्तयन। हाँ, भगवान का विशेषण है। तो 11वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। असोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासुंश्च नानुसोचन्ति पंडिता। त्वं असोच्यान अन्वसोच, प्रथम पाद का यह एक वाक्य है। अन्वसोच क्रियापद है, उसका कर्ता है त्वं, कर्म है असोच्यान। यानी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि त्वं यानी तुमने जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक किया है। त्वं असोच्यान अन्वसोच का अर्थ है अशोचनीय के विषय में सोच रहे हो। जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में तुम शोक कर रहे हो। अशोच्यान में सोच्य शब्द बना एक, सुच धातु से, सुच सोके धातु से नियत प्रत्यय होकर के सोच्य बन जाता है। यत प्रत्यय करके सोच्य बना दो, उसका अर्थ है शोक योग्य शोचनीय, शोक के विषय। हाँ सोच्य, तो शोचनीय इस अर्थ में सोच्य बना है। शोक करने योग्य शोकास्पद, और फिर नए तत्पुरुष समास हो जाएगा न सोच्या असोच्या। शोचनीय कौन होते, यहाँ त्वम पदार्थ का शोधन किया जा रहा है। संपूर्ण गीता तत्त्वमसि वाक्यार्थ का प्रतिपादन करती है। तत्त्वमसि वाक्यार्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, और ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के लिए आवश्यक है त्वम पदार्थ का ज्ञान, तत्पदार्थ का ज्ञान। यहाँ पर त्वम पदार्थ का ज्ञान कराया जा रहा है। त्वम पदार्थ में त्वम का अर्थ है, संस्कृत में त्वम शब्द युष्मत् शब्द, उसका अर्थ हिंदी में होता है तुम, और तुम कहने से जीव को लेना है। तो जीव ये शरीर नहीं है। त्वम पद का वाचार्थ वैदिकों के मत में कोई भी आस्तिक दर्शनकार शरीर को नहीं मानता। त्वम पदार्थ, त्वम पदार्थ यानी जीव, और जीवात्मा शरीर नहीं है, शरीर जीवात्मा है। नास्तिक जो प्रथम दर्शन है चार्वाक दर्शन, उनके मत में शरीर ही आत्मा है। छह नास्तिक दर्शन है, छह आस्तिक दर्शन है। नास्तिक छह हैं, चार्वाक और बौद्ध चार और जैन, ऐसे छह नास्तिक माने जाते हैं। नास्तिक उन्हें कहते हैं जो वेद को स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वेद नास्तिको वेद निंदक, चाहे ईश्वर को माने या न माने, लेकिन जो वेद को मानता है, वेद को महत्व देता है, वेद को ही प्रमाण मानता है सर्वोपरि, उसे तो आस्तिक कहा जाता है। और नास्तिक कहते हैं जो वेद की निंदा करें वह नास्तिक, नास्तिको वेद निंदक। और जो नास्तिक हैं चार्वाक, वे तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। उनके दृष्टि में एक ही प्रमाण है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया। इसलिए जो इंद्रिय से दिखता है, इंद्रिय से अनुभव में आता है, इंद्रिय गोचर है, वही वस्तु है। और जो इंद्रिय से अनुभव में नहीं आता उसे वो स्वीकार नहीं करता, प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानते हैं। तो प्रत्यक्ष तो शरीर है, इसलिए अहम अर्थ जो है शरीर ही है इंद्रिय गोचर। और आकाश भी प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए आकाश नाम का भूत भी उनके यहाँ नहीं है। चार ही भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। इन चार भूतों का ही जब एक विशेष मात्रा में विशेष रूप से सम्मिलन हो जाता है तो उनमें चैतन्य उत्पन्न होता है, वही ये शरीर है। चैतन्य युक्त शरीर को आत्मा कहा जाता है। वह एक बार उत्पन्न होती है, जब तक जीवित रहना है तब तक रहती है, उसके बाद में नष्ट होती है, फिर उसका जन्म नहीं होता, आत्मा चली गई। वो तो मात्र जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ही उसका अस्तित्व है, मरने के बाद तो कुछ दिखता नहीं है इंद्रिय से, इसलिए मरने के बाद कोई दूसरा अस्तित्व आत्मा का नहीं मानते अलग से, शरीर से अलग आत्मा ही नहीं है। इसलिए उनका कथन है यावत जीवम या सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जीना है तब तक सुख से जिए, सुख से जीने के लिए अर्थ है खूब विषयों का उपभोग करें। विषय उपभोग के लिए भोग्य पदार्थों का क्रयण करने के लिए, खरीद करने के लिए धन चाहिए, धन नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, कहते या जिस किसी भी उपाय से धनार्जन कर लो, और नहीं होता है तो कर्ज ले लो, कहना देते रहेंगे, और नहीं देंगे तो मांगने आएंगे तो कहना कल देंगे परसों देंगे, मरने तक ऐसे ही करते रहो, मरने के बाद तो भस्मीभूतस्य कहा दूसरे जन्म में देना पड़ेगा, तो कहते भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो मरने के बाद तो फिर दूसरे बार तो आना ही नहीं है, जन्म ही नहीं होता आत्मा का, तो मरना ही उनके यहाँ मुक्ति है, बस मर गया मुक्त हो गया, तो दूसरा जन्म ही नहीं है तो कहाँ ऋण देना पड़ेगा, ये उनका दर्शन है। लेकिन आस्तिक दर्शनकारों का, आस्तिक जो छह दर्शनकार हैं, उनका तो मानना है कि शरीर से अलग जीवात्मा है, शरीर ही सब कुछ नहीं है, चाहे वे वैशेषिक हो या नैयायिक हो, सांख्य हो या योगी हो, पूर्व मीमांसक हो या उत्तर मीमांसक वेदांती हो, इन छह आस्तिकों में से कोई भी शरीर को ही आत्मा नहीं मानते, सब कुछ नहीं मानते। इन सब के मत में शरीर तो वस्त्र की तरह है, देहिनोस्मिन यथा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये तो भोगायतन है, ये बदलता रहता है, पुनर्जन्मवादी ये सभी के सभी है। छह आस्तिक दर्शनकार सभी के मत में पुनर्जन्म होता है, और शरीर से अलग आत्मा है, इसलिए यहाँ तुम पदार्थ का शोधन शुरू हो रहा है एक प्रकार से। प्रथम षटक में तुम पदार्थ का शोधन है ना, तो वो जो जीवात्मा है, अब इन छह दर्शनकारों के मत में शरीर से तो अलग है, लेकिन सभी के दृष्टि में शरीर से अलग होने पर भी एक जैसा नहीं है। वैशेषिक, नैयायिक और पूर्व मीमांसक, उसमें स्वतः ही कर्तृत्व भोक्तृत्व मानते हैं, कर्ता भोक्ता है आत्मा इनके मत में, वो कर्ता भोक्ता जीव है। तुम पद का वाच्यार्थ है तत्त्वमसि वाक्य में, तो तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तुम पद का जो वाच्यार्थ है कर्ता भोक्ता जीव, वह शरीर से अलग है, उसका भोगायतन शरीर है और भोगोपकरण इंद्रिया है, भोगायतन तथा भोगोपकरणों से अलग जीवात्मा है इन लोगों के मत में। वो बुद्धि विशिष्ट चैतन्य को, विज्ञानमय कोष को एक प्रकार से ये तीनों लोग आत्मा मानते हैं, वैशेषिक, नैयायिक और पूर्वमीमांसक। स्थूल शरीर जो अन्नमय कोष कहलाता है उससे अलग है, प्राणमय कोष से भी अलग है त्वम पदार्थ, और मनोमय कोष से भी अलग है। विज्ञानमय कोष एक प्रकार से उनके मत में आत्मा है। चैतन्य विज्ञानमय कोष विशिष्ट चैतन्य आत्मा है, वो त्वम पद का वाच्यार्थ है, वो कर्ता भोक्ता है। और त्वम पद यदि असोच्चान अन्वसोच्यस्त्वम में न सोच्य असोच्य ऐसा न तत्पुरुष समास है, और उसमें अर्जुन जिनके विषय में शोक कर रहा है उनको असोच्य शब्द से लेना है। किनके विषय में अर्जुन को शोक हो रहा है? भीष्मादि के विषय में। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। ये कहता है ना कि हे मधुसूदन, मैं जिनकी पूजा करनी चाहिए, जो मेरे पूजनीय हैं, पूजार्ह हैं, पूजा योग्य हैं, उनका उनकी पूजा करना छोड़ करके उनकी छाती को अपने बाणों से कैसे भेदूँ, कैसे छेदन करूँ उनकी छातियों का, उनके साथ युद्ध कैसा करूँ। ये भीष्मादि के विषय में, भीष्म द्रोणादि के विषय में अर्जुन को शोक हो रहा है, इसलिए असोच्य शब्द से लेना है। जिनके विषय में अर्जुन शोक कर रहा है वे वस्तुतः शोक योग्य भी हैं कि नहीं, तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये असोच्य है का मतलब शोक योग्य नहीं है। क्यों? मान लिया जाए कि भीष्मादि, तो भीष्मादि का शरीर तो भीष्मादि नहीं है ना। जो आस्तिक दर्शनकार हैं उनके मत में, आस्तिकों के मत में जो वेद को प्रमाण मानते हैं वैदिक हैं, अपने आप को वैदिक मान ले और शरीर को ही सब कुछ मान ले तो उसे खाली वैदिक पना का अभिमान मात्र कहा जा सकता, वैदिक नहीं है। वैदिक व्यक्ति कभी शरीर को मैं नहीं मान सकता, और जो शरीर ही सब कुछ समझ रहा है तो वास्तविक नहीं है, फिर वैदिक नहीं है। इसलिए वैदिकों के दृष्टि में भीष्मादि तो शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। भीष्म हो, द्रोण हो, ये जो शरीर है वही भीष्म नहीं है। द्रोण जो अर्जुन के गुरु हैं वो द्रोण शरीर ही नहीं है, इनसे अलग है। और वो अलग कर्ता भोक्ता भी मान लिया जाए उनको, तो वो शरीर से अलग कर्ता भोक्ता ये तो एक भोगायतन उनको अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए मिला हुआ भोगायतन है। जैसे कोई कहीं जाता है तीर्थाटनादि में और दो तीन दिन रहने के लिए कोई कमरा ले लेता है धर्मशाला में, तो कमरा वो थोड़ा ही है, कुछ समय के लिए निवास करने के लिए कमरा किराए से ले लिया है। ऐसे ये जो शरीर है जीवों को कुछ समय के लिए भोगायतन के रूप में मिला हुआ है, भोगाधिकरण के रूप में, यही सब कुछ नहीं है। तो भीष्मादि को भी उनके पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए मिला हुआ ये शरीर है, वे स्वयं इस शरीर में रह करके अपने कर्म का फलोपभोग कर रहे हैं, वे वो नहीं है, और नया कर्म कर रहे हैं शरीर से, करता है भोगता है ऐसा मान लिया जाए तो वे तो इस शरीर से, शरीर में चलने वाले प्राण से और मन से तथा इंद्रियों से अलग जो बुद्धि विशिष्ट चैतन्य है, तुम पद का वाच्यार्थ वे हैं, कर्ता भोक्ता ऐसा भी मान लिया जाए, कर्ता भोक्ता ही है तो वे शोचनीय नहीं हो सकते, शोक करने योग्य नहीं हो सकते। क्यों कहते? इसलिए कि शोक उनके विषय में होता है कि जो पापी हैं, शरीर छूटने के बाद में नरकादि में चले जाएंगे, वहाँ दुखी होंगे। भीष्मादि जिनके विषय में तुम शोक कर रहे हो, ये तो सदाचारी हैं, वैदिक आचार विचार से संपन्न हैं, और ये निश्चित हैं जो अपना मनुष्य जीवन वैदिक आचार विचार से सदाचार से संपन्न हो करके व्यतीत करता है, वैदिक जीवन जीता है, जिसका जो सदाचार संपन्न है, सदाचार है वेदों ने बताया हुआ आचरण, और उनसे संपन्न हो करके ही जो जीवन जी रहा है, निश्चित है कि उसे इस शरीर के छूटने के पश्चात सदाचार संपन्न ही होने से, धर्म संपन्न ही होने से, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति के अनुसार दुर्गति होनी नहीं है उनकी, सदगति ही होनी है। मनुष्य लोक शरीर को छोड़ करके वे देवता शरीर को ही प्राप्त होंगे। सदाचारी का जन्म मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि में ही होता है, तो कोई उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहा हो तो उसके विषय में शोक किया जाता है कि आनंद मनाया जाता है? तो इसलिए ये मान लिया जाए कि कर्ता भोक्ता रूप ही है भीष्मादि, तो उनका जीवन कैसा है? सदाचार संपन्न है, पापाचारी नहीं है वे, इसलिए इस शरीर के छूटने के बाद उनको युद्ध में मान लिया जाए कि वे मारे जाएंगे, तो इस शरीर से जब अलग हो जाएंगे तो अपना कर्मफल भोगने के लिए उन्हें दूसरा शरीर मिलेगा, वो दूसरा शरीर निश्चित ही मनुष्य शरीर की अपेक्षा उत्कृष्ट ही मिलेगा सदाचार संपन्न होने से, इसलिए उनके विषय में शोक अनुचित है। ये भीष्मादि को कर्ता भोक्ता मान करके भी शोक नहीं हो सकता ये कहा। और तुम पद का जो वास्तविक अर्थ है, लक्षार्थ विज्ञानमय कोष तथा आनंदमय कोष से भी अलग, सांख्यों के अनुसार और योगियों के अनुसार आनंदमय कोष आत्मा है, और वेदांतियों के अनुसार साक्षी तुम पदार्थ है प्रत्येगात्मा, वो बुद्धि वृत्तियों का भी दृष्टा, वह तो नित्य है, वह तो न जायते म्रियते वा कदाचित। यह श्लोक बताएगा कि जन्मादि षड विकारों से रहित है, उसका जन्म मरण नहीं है, वो बढ़ता भी नहीं घटता भी नहीं बदलता भी नहीं, हमेशा एक रस है, चिदानंद मात्र है। तो ऐसा जो आत्मा है विज्ञानमय कोष तथा आनंदमय कोष से भी विलक्षण चेतन तत्व प्रत्येगात्मा साक्षी, और उनको यदि तुम भीष्मादि मानते हो, भीष्मादि का वो स्वरूप है, वो तो नित्य है, वो तो आनंद स्वरूप है, चेतन है, निर्विकार है, उनके विषय में भी शोक बन नहीं सकता। इसलिए दोनों दृष्टि से भीष्मादि अशोच्य है, कर्ता भोक्ता रूप मानते हो तब भी अशोच्य है, तो नित्य आत्मस्वरूप मानते हो तब भी नित्य रूप होने से अशोचनीय है, और उनके विषय में तुम शोक कर रहे हो। तो जैसे अरजत सीप को कोई रजत यानी चांदी समझ ले, असर्प रस्सी को सर्प समझ ले, ऐसे अशोचनीय भीष्मादि के विषय में शोक कर ले कोई, तो वह रस्सी में सर्प ज्ञान के तरह, सुक्ति में रजत ज्ञान की तरह भ्रांति मात्र माना जाएगा। और तुम जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक कर रहे हो, अशोचनीय को शोचनीय समझ रहे हो, का मतलब अरज्जु को असर्प को सर्प समझ रहे हो, तो असर्प रज्जु को जो सर्प समझता है उसे भ्रांत मानता है ना, ऐसे अशोचनीय भीष्मादि के विषय में शोक कर रहे हो इसलिए तुम भ्रांत हो। ये अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वम् इसके विषय में इन शब्दों से अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम्हारे शोक का कारण तुम्हारी भ्रांति ही है, और उस भ्रांति को जब तक पाले रखोगे तब तक शोक से रहित हो नहीं सकते। इससे रहित होने के लिए तो तुम्हें भ्रांति को छोड़ना ही पड़ेगा, भ्रांति को निवृत्त करना पड़ेगा। अशोच्यानन्व शोच्यस्त्वम से अर्जुन को भगवान बता रहे हैं तुम भ्रांत हो। और इस समय तुम एक उन्मत्त के तरह हो, एक प्रकार से भ्रांत व्यक्ति अपने आप को भ्रांत मान ले और किसी यथार्थदर्शी को अपने भ्रांति निवृत्ति का उपाय पूछ ले, जो वो उपाय बताता है वैसा अपना ले तो भ्रांति दूर हो सकती है। लेकिन भ्रांत व्यक्ति अपने आप को भ्रांत न समझ करके बुद्धिमान विद्वान समझ ले, अपनी भ्रांति को स्वीकार ही न कर ले, तो ऐसे को एक प्रकार से माना जाता है उन्मादी पागल। तो ऐसा भी अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। प्रज्ञावादांश्च भाससे, और तुम प्रज्ञावताम वादाः प्रज्ञावादाः, ऐसा समास है। प्रज्ञावान कहा जाता है विद्वानों को, और वाद का अर्थ है वाक्य, वदन, वद्यते ये ते वादा, इस उत्पत्ति के अनुसार उद्यते इति वादाः के अनुसार वाद शब्द का अर्थ निकलेगा वाक्य, जिनको बोला जाता है। तो उद्यन्ते ये ते वादा, इस उत्पत्ति के अनुसार वाद शब्द का अर्थ निकलेगा उद्यन्ते यानी उच्यन्ते, भाष्यन्ते ये ते वादा यानी वाक्यानि। तो विद्वानों के वाक्य प्रज्ञावाद शब्द का अर्थ निकलेगा। और तान भाषसे प्रज्ञावादान भाषसे, भाषसे का भी करता है तुम, त्वम प्रज्ञावादान भाषसे, विद्वानों की भाषा बोलते हो। विद्वान जैसा बोलते हैं, विद्वानों को जो बोलना चाहिए, ज्ञानियों को जो बोलना चाहिए वो बोल रहे हो कि युद्ध होगा तो ये होगा ये होगा, ऐसा वर्ण संकर होगा तो संकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य इत्यादि ये सब, और इनको मार करके मैं अपने शोक की निवृत्ति का उपाय कोई देख नहीं रहा हूँ, तीनों लोगों का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, तो पृथ्वीलोक के राज्य के लिए कैसा इनको मार सकता हूँ, ये सब विद्वानों की भाषा है। तो प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और मात्र तुम विद्वान तो नहीं हो, विद्वानों की भाषा मात्र बोल रहे हो, प्रत्यक्ष में तो हो मूढ़ भ्रांत ये पहले बताया अशोचानन व शोचस्तम से मोहग्रस्त हो और बोल रहे हो विद्वानों की भाषा, इसलिए एक प्रकार से ये भ्रांति और विद्वत जनों का वचन ये दोनों परस्पर विरोधी अंधकार और प्रकाश के तरह अपने में दिखा करके एक प्रकार से अपना उन्माद ही प्रकट कर रहे हो। ये प्रज्ञावादांश्च भाष से इस पूर्वार्ध से कहा जो प्रज्ञावान लोग होते हैं पंडित लोग होते हैं वे शोक रहित होते हैं। उत्तरार्ध में कहा जा रहा है पूर्वार्ध में अर्जुन में शोक का कारण भ्रांति को बता करके एक प्रकार से अन्वय सहचार बताया, भ्रांति के रहने से शोक है अर्जुन में और विद्वानों में भ्रांति नहीं होती तो शोक भी नहीं होता, व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार साध्य साधन भाव के निश्चायक होते हैं। अर्जुन में शोक का कारण भ्रांति है तो शोक भी है, ये अन्वय सहचार हुआ। तत्सत्वे तत्सत्वम भ्रांति सत्वे शोक सत्वम। और पंडितों में बताया जा रहा है भ्रांति का अभाव होने से शोकाभाव। गता सून गता सुंश्च नानु सोचंती पंडिताहा। पंडित कहते हैं आत्मज्ञानी को, पंडा शब्द का अर्थ होता है सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, यानी सत आत्मा है सदैव सौम्य इदमग्रासित एक में व द्वितीयम से बताया गया, उसी को आगे कहा तत् सत्यम स आत्मा, ये सत ही सबकी आत्मा है और असत है आत्मभिन्न सारा जगत। जो सत नहीं है उसे असत कहते हैं, सत है आत्मा और असत का अर्थ निकलेगा अनात्मा। तो इसलिए सद असद विवेकिनी बुद्धि का अर्थ निकलता है आत्मा नात्मा का प्रकाश और अंधकार के तरह स्पष्ट निश्चय जिसमें है वह बुद्धि, सद असद विवेकिनी बुद्धि वो पंडा है। और वो पंडा जिसमें प्रकट हो गई है आत्मानात्म विवेक जिसके अंदर सुस्पष्ट है, कभी भी अनात्मा को आत्मा नहीं मानता आत्मा को अनात्मा नहीं समझता, जो आत्मा है उसी को आत्मा समझता है, जो अनात्मा है उसे अनात्मा ही समझता है, उसे कहा जाता है पंडित। सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा और सा संजाता अस्य असो पंडित, वह जिसके अंदर प्रकट हुई है उसे पंडित कहते हैं। और वे जो पंडित हैं उनको गतासुन अगतासुंश्च न अनुशोचंती, का मतलब गतासु में असु शब्द का अर्थ है प्राण, तो गता असवह ये शांते गतासवह तान गतासुन, यानी जिनके प्राण निकल गए हैं अर्थात जो मरे हैं उनके विषय में पंडितों को शोक नहीं होता, स्वर्गस्थ जो हुए उनके विषय में नहीं सोचते पंडित लोग। और अगतासुंश्च न अनुशोचंती, और जो गतासुन है अगतासुन है मतलब जिनके प्राण अभी नहीं निकले हैं जो जीवित हैं, तो मरे हुए के विषय में गतासुन का अर्थ है, अगतासुन का अर्थ है जीवित के विषय में, दोनों के विषय में भी पंडित लोग आत्मज्ञानी लोग शोक नहीं करते, और तुम अभी तो भीष्मादि मरे नहीं हैं, युद्ध होगा, भीष्मादि मारे जाएंगे और वे नहीं रहे तो उनके बिना मैं क्या करूंगा, ऐसा सोच रहे हो। ये भीष्मादि के विषय में शोक ये बताता है कि तुम पंडित नहीं हो और भाषा पंडितों की मात्र बोलते हो, इसलिए तुम्हें तो शोक रहित होने के लिए आवश्यक है पहले जिससे शोक का कारण अध्यास निवृत्त होता है वह आत्मज्ञान प्राप्त करना, पंडित बनना आवश्यक है। ये एक प्रकार से आत्मज्ञान की आवश्यकता अर्जुन को दिखा दी, अर्जुन का रोग बता दिया भगवान ने। अर्जुन का रोग वही शोक मोह है, और शोक मोह का कारण भी बताया अध्यास, अहम अध्यास मम अध्यास, उसका कारण है स्वरूप विषय का ज्ञान। और इस स्वरूप विषय का अज्ञान वैद्य को तो यही चाहिए कि पहले तो रोग पकड़ लें और फिर रोग का कारण समझ लें, और रोग के कारण की निवृत्ति का उपाय जो शास्त्र बताता है, आयुर्वेद बताता है, जो चिकित्सा विज्ञान बताता है, उस उपाय को रोगी को करने के लिए बता दें तो उसकी चिकित्सा हो जाती है। ऐसे मानस रोग जो शोक है, मानस संताप, उसका कारण है अहम अध्यास मम अध्यास, और उसकी समूल निवृत्ति का उपाय है आत्मज्ञान ही। ये यहाँ पर अशोचानन व शोचस्तम से शोक का कारण बताया और शोक का शोक निवृत्ति का उपाय बताया उत्तरार्थ से। एक प्रकार से भाष्यकार भगवान इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं, श्लोक का अर्थ हम लोग भाष्य के अनुसार तो कल देखते हैं, अभी तो टाइम है।